من يعلل او هاشاش خيانتك ياتي لي براتك بما فحسب دي غلا شيخكم خيانتك لي يوم القيامه فروزك يا من بني اما بتدري ها تبرست بدري تقبل ما نقوله بي بي فغلو نا فخذو فسويني سي فغلو او غلو لو باسي حتى كي توق ولا ذكا شويني سي توق وتواجه ومن يعلنو يعني بما غل يوم القيامة ثم توفى بابا فرو فرو ورك ولشي بدلو كل نفسنو هر يو نفسا ما كسبت شكم كسب كلوي وهم لا يظلمون او حال لريش بدي باندي بظلم نشيك ولي اس افوان اتبع رضوان الله توري كي دا خائن او دا نبي تقابل ذكر كوي دا خائن او دا نبي انا دا خيانت كون كو دا نبي تقابل ذكر كي ديو نبي اسلام ترى خيانت سكولو نسبت کولو کنه نالتو ربی کریم اس تقابل ذکر که چه نا نبی زان نده و خاینوال سه شده ازان نده تا خب مقابل لیه بلد نبی خاین نشه کرده نبی معصومی افا من اتبا آیا آسو کو چه عطابی داری که رضوان اللہ در ازاد اللہ کمانا ولی دا پشاند ها چا دی ولی دا پشاند ها چا دی سب با آچه هغا امختشو ده امستحق گرده ده ده بیسا خاتم من اللہ پا غصی سراد طرف ده اللہ ناب یو کس چه دخده پاک پتا بیداره که لگیا ری چه اللہ خوش حرش بل کس چه رسی کر که چه خده پاک غصه کی دادوار برابر دی نا ومأواه او ٹکانا دا دے کسا شکم اموخت شوی دے پا غصی بندے طرف دا اللہ نا جہنم دا دا ٹکانا چدا دا جہنم دے وبئس المصیر او دے رب دا ٹکانا دا خود دل تکی افا من اتبع رضوان اللہ کم کس تابیداری کی در ازاد اللہ پاک تو آل در دی ہو جنت تزی کرنے دا دوزہ خدر بل کستا پاروٹا کو تو جنت چاہتا پاتش نی بلتا تا سموچ تقابل دیکھر گی کنا نو آچے کم اموختشیو ری اتر پر غسین دا خدر پر اتر پر غسین سن داگر پر جہنم اٹھا کنیش نو سب پاتش جنت پاتش نی بلتا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او دیر بدٹی کاندا ہم آدھا کسان چھرے دیتو لکے تقابل اجمالی دیتوی تقابل اجمالی ہم درجات ددوی درجی دی نو دا اس سنگا چل لی مخی حمل نسی کی ایسی لازم کی الحمل مبالغتن دا حمل مبالغتن دے تصویری کنش رہتا ہے کہ زیدن عادلن نو دا زیدن عادلن میں پکار دے خوادوم را عادل کڑے کڑے چھ بس پا عادل مشہور شنو دے تب یہ حمل مبالغتن ہوئے والمانا او مانے دارا ہم زو درجاتن هم ذو درجات هم ذو درجات نمبر دو یا هم اولو درجات اخواندان درجات هم اولو درجات نمبر تین یا لہم درجاتنو دے ہم صرف سرو گوا لہم لگوا لیکن لہم درجاتنو دویر پر درجی نورب مسان چی دویر پر درجی دے عند اللہ دا اللہ سرا واللہ بصیر بما یعملون او الله پاک دې دن کرے دا سچ دې کوم عمل کوي لقد فتح سرا من الله احسان کړ الله پاک على المؤمنين فمؤمنان باندې او بشک محمد الله پاک احسان کړ دې اذ بعث فيهم رسولنا چرا لګر دې فدوي کې رسولو بل من انفسهم او د دې د جنس نه دي لا من الملک د فرشتو د جنس نه دي د دوی د جنس نه دي محمد بشر ليس كالبشر محمد ياقوتة ليس كالحجر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تجھے قصه مختصر لقد فتح سرا من الله احسان کرے الله پاک على المؤمنين فمؤمنان باندې تسلط گلستان کیوں دی منت بر خدای عز وجل احسان تو منت منت اذ بعث فيهم رسولنا چرا لګل دي پدې کې رسولو من انفسهم د دې د جنسنا يدلو عليهم آياتي لولي فدي باندې آياتنا د الله پاکو ويزكيهم او پاکي دوی لرا ويعلمهم الكتاب او تعليم ورکي دي تر قران والحكمة أو السنة وإن كانوا من قبل أجر شبون بي مخير دينا لفي ضلال مبين خامها فقمراه واضحك داكو النبي زمون د جنس نه نوي او فرشتي را لګي ټول کافرانو بیا خلق له وی به شیر دا خو مونږ ته وایي چې مونږ د څه کوي دا کوي هغه د دې فرشتي خو نه غم شته نه خادي شته نه په نور څه پریشان نه راځي فرشته بس لري بیلې بیل راځي هغه مو خادي کوي ها تاړه تاسو کې راځي نه نو خلکو دا لوی وانه و چې دا خو به غبره ده اس طرح پہ ناراضی دا چھتی بس ری بلی بلی رہا شید اگر مخادم کی دا خدا عبادت ہوں کہ نبی آوات پتہ لیکن خدا پاک دا نبی رسول انسانان کے لئے الحمدللہ